نیت خراب دی دا او تا دا غوخو پا نیت بانده حلال کرده کنه قرآن خکاروی لینا لله نقبلیگی اللہ تا لحومها وخدتی ولا دماؤها او نو دا وینی دا دی که واقع دیری شوی اکلگی شوی که وینی دیری تویشی اکلگی توی شوی ولا دماؤها ولیکن ینالو تقوی منکم لیکن رسی اللہ تا اخلاص تاسو اللہ تاوز دی اخلاص خبر کی بار بار خان چدی صورت کی سمرا بیا بیا ہوئی چوینا من تقوی القلوب دزرن اخلاص اللہ دی ترغیب ورکی بار بار خان او خلق ظاہر تا گوری دنیا تا گوری دا دوارا جم نشی جمع کے دے خان مدارت دے اکثر خلق باندی ابھی آج مشرانو کیم دیر داسی ہو خان ابھی ہوئی چبیا من قربانی نکو ملی قربانی کی پا اخلی حضور پیسی بنا رات لی یو یو تن با دریسو از لور سو روپے رات لی اپا غی کی باغی وی چکم دیس لور سو وقت قصاب نواغست با بازار کی نو دی نڈی ری بیا مونگ دا سکووی خوا پس بازار کی بگو خاخلو دریو سو سلور سو اگر بڑیر وقت کئی دمونگ دا پارا ادی قربانی تاجت نشتا ہوئی اسی تاوان نومو کو اللہ وی لینا لاللہ قربانی دی قبول نشو خوا ذکر نیت تی غلط انما العمال بالنیات عمل خوب نیت باندی قبلی خوا او جستا نیت دا وخو شو استا نیت دا پیسو میں سو شو دیتا حساب کتاب کے چیر ڈیر پیسے ہو لگے دی اللہ ویدہ و قربان تاجت نشتا خوا چر نرسی اللہ تا وخی ددی او نوینی ددی کسا دا ٹولی ورکی دا اللہ پنمو مجھے نیت تے صحیح نہ دیکھا لیکن رضی اللہ تا اخلاص و تقواستا سو کذالک سخرہ لکم یو حکمت امخ کی بیان کو چلہ ویدالوی لیے جانور میں ساو دپار مسخر کری دیکھنا تابی کری سا دپارا لَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ چې دا الله نوم پې واخلی د هغه په نوم باندې تی وینه او توی کوي دا شکریه ده نو دویم حکمت بیانوي چې کله حلاله کوئ چاړه راکاږې نو مخکې د ته بار بار ووایي چې لیذکر اسم الله بسم اللہ بوائے بسم اللہ بوائے ندل توی چی اللہ اکبر بو سرم وائے لتکبر اللہ علاما حداکم چی تاسو دا اللہ لویخ کارکے اللہ اکبر تکبیر پہ وائے دا اللہ لویدہ دا اللہ عظمت تے چلوئی اخکار کہے اولوئی بیان کہے پاگی سارو ہاں پاگا طریقہ چلاتا استخول دا بوشر المحسنین او دا سی موحدین لا اللہوی زیر ورکا محسنین چاری پہ اخلاص سر کار کئی آغی مطلب دا اللہ رضائی آغی مطلب دا اللہ لوئی چپ آغی نمو آغستے شخان ندیتے محسنین اوئے کنا محسنین وانا موحدین چاری ہر عمل کئی نو صرف دا اللہ پنم چواہد لا شریک دخان اللہ وی داسی محسنین دا زمان طرفنا زیر ورکا چلا رب العزت اللہ زیر درکی چپا دی اقبل عمل باند خوشحال شے دا عمل اللہ استاسو قبول کخا اسی ابل حکمت خی چداغی تعلق درست مضمون سر دے ارست مضمون باب دریم د قتال فی سبیل اللہ دے اول باب کی خو صرف زواجر و زواجر مشرکین اللہ نبیاتی دویم باب کی مسلط حل و حرمت رد شرک فعلیو کو نظریم باپ کی وی زدید پار قتالو کہے دا دمر عظیم مقصد دے دمر ضروری مسئلہ دا شدید پار اللہ دا قتال اجازتو کو لیکن دے آیات کی ام تعلق دا مخ کی سر دے ام دا رستو سر دے تک دوارا مضمونو نے یو بل سر او تڑل ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقیناً چ اللہ دفاع کی او پس سرا پدی عبادات سرا پدی صدقات سرا پدی قربانو سرا الصدقۃ رد البلائی اللہ وی چدا قربان ہے او دا وقی تاسو ورک ہے اللہ پنم باندے اللہ وستاسو دفاع کئی دسنا نو ددی ظاہری مصیبتنو مرضنو او ددی قسمہ قسم مشکلاتنا چپ انسان راضی دا بدن لری کی تا بدن دفع کی فدی اعمال صالحا و سرخا ذکرن الحسنات یذہبن السیئات چلاوی دا نیک اعمال چیزی کا نا تا دا بندنا سختے لرے کئی تکلیفات لرے کئی مشکلات لرے کئی دا دی دنیا آغا مصیبتنا غمنا مرضنا آبا کرال خان بے شک اللہ دفاع کئی او لری کئی داغ کسان چ مومنان دی ستن لری کئی نو آغا خبر ہے نا ذکر کری دا دا عموم دا پارا چ بس شدی انسان تا پدی دنیا کی کم عوارض راضی او کم مشکلات راضی شدی داغ نہ پریشان ہی راغ اللہ زدن تپکی کنا خیدا پیو پدی اعمال سرا پدی صدقات سرا پدی قربانو سرا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور بیشک اللہ محبت نساتی دھاریو خیانتگر او ناشکر سرا محبت نساتی نمانا دادا چه دا اغا ندفع کئی اغا نوزگاری که دنیا مصیبتونو دا مرضونو او دنیا دا رسوائیونا اغا طول مر رسوائی پا دنیا کی خان بلی اغا تا خوان میلے دے خوان بلی خیانت گر دے اللہ پا امانتونو کی خیانت کئی امال دا اللہ امانت تکنا نو چې ته اوس داغه په نوم نه خرج کړې داغه په نوم یې نه صرف کړې دا ټول خیانت شي کنه ولې ته به ریاکاری کړې مال اس نه خرج کړې خو دې لپاره خرج کړې چې زما نوم په دنیا کې وشي زما شهرت په دنیا کې وشي یا خلق میں احسان اومنی خلق میں عزت کئی احترام کئی نا خو دا اللہ رضا نشو کنا تھا تاو خان دا سن خوان ذکر یو خان دے یو خوان دے دا دورونا پا یو مشر دے یو کشر دے کنا خان او خوان تھا خدا پا گڑیر خیانت کون کئی نو د ته د نن کې خوځه ولې ذکر دې دا ځکه چې ظاهر کې خلق ته ځان ښکار کوي چې زه چې سکوم د الله رضا ده پاره کوم چې هغه رضا شيو د آخرت ته پاره کوم چې هغه زما صحیح شيو الله می ګناونه معاف کیو کنه انور نیت دا څه نه ده نیت ټول دلته دنیا سره دی د خلکو سره دی نو ځکه دلته د تخوان نوم کې خو ده ولې څنګه چې خلک وایي چې نه نه دا وګوره خسرې دا خو ډېر او خیراتونه کوي او ډېر سخي سره دی کنه نو لاوي دې خوان دی هغه خان خو هغه چې دومره خیانت نه کوي خاصه بس او خوان اغای چه اغا با که دمرا خیانتونا شورو کی چه خلق پی بیا کئی خیانت انم پک دی ده خیرات او صدقات تاو گورو تا نن ارده که دا چل لخا خوان طول خوان خلق را غشوی دخا نم داگ دی نم دا اخلی خا یتیمانانو مسکینانو سره امداد پکار دی یتیمانانو مسکینانو مړول پکار دی اجزان دی وګی دی تکی دی نو یې د جیب نه مړوا کنه تو خوانی تاو کاروبار جوړ کو دی یتیمانانو د مسکینانو په نوم باندې دولت راوندې او پر روپے کے سلورنے خرچ کے ہو دا دولس جیب تا چے نا خوان پخانو خوا دا اس پہ دا شبی دی دا ٹول مشرکان خلق دخوا خیانتو نبل سوک نکی موحد بچرے خیانت نکی اغلا خو اللہ زیر ورکی چو بشر المحزنین دا چیز چاہ قائد غلطی نو بس کارونه ام ټول داسي نو مشرک تا ګورا د یتیم او د مسكين خدمت تا ګورا ادا تا چې وره جمع کړی یتیمان مسكينان دي د دې څه پته لګي سړیا تمره دروغ او تمره او کفور دې خوانم دې کفورم دې نا شکر کی د الله د نعمتونو مال الله ور کړی دی دې د بل په نوم خرج کړي مال الله ور کړی دی دې په خپل اختیار چلی ښا چې کوم شی د ثواب نه نو هغه ته ثواب وای چې کوم خیرات نه نو هغه ته خیرات وای تاسو مر نه شکر کړئ مال د الله دی او اختیار وګه ته چلی دا ډیر غټ ناشکر انسان او دوی مطلب دا آیات داو چلا پا دے کے مومنان دا بشارت ورکن دکہ دا سورت دا سی سورت تے چلی کس آیاتنا مکی دی او سا مدنی دی دا چکم شورو دی ٹاٹول مدنی سورتو ندی دکہ مکہ کے حج کم دے و قربانے کم دے وے دی دا خو مدینہ کې پیغمبر بیا دا نو هغه داسې وختو چې مؤمنان ډېر تنګ او ډېر پریشان وو. وګوره هجرت یې وکړ، مدینې ته هم رالو، خپل کلی هم پرېښود او بیا هم د دې مشرکانو د لاس نه امن نو امن وطن نو. نو اول ولا الله بشارت ورکو چې ان الله يدافع، الله واستاسو دفاع کوي ښا، الله واستاسو دشمنان له سزا ورکوي ښا، الله واستاسو د عزیز ظلمونو نه یو ځل بچ کوي ښا. نو وی وی چې اوزینا با اوزینا ورشه پی اجازه تو شفا دے دو یو دافعو تفسیرو کن چو سنگا مدافعات کئی ناغا پا قتال سر کئی پا جہاد سر کئی او زینا اجازتو کلیشو للذین اغی مومنانو تا یو قاتلونا چی اغی ہو جا سر جنگ نکئی اغی سر جنگ کی قتل و قتال شروع ابتدا او پہل دا مشرکانو کړل، مسلمان دا شان نه دی خان. غریب قتلونه کول قسمه قسم، چې کوم دی کې به صحابه کرام لاندې کړو مدینه نه بار نو بس قتلول به کدی په مکی غانه تورال نو غریب قتل کړو کا په لبا مدینه نبارواتو یهودیانو پلاس برانو عقیبا قتل کرن دی پلوم تینو ظالمانو دی پلو تینو ظالمانو ادی اپدیمین کراگیرو کا نفا نو اللہوی بس اجازتو کلیشو اگا چاہتا چیغی سر جنگ کی گیم یو قاتلونا بس دیر وقت دا کار داغی شورو دے خان یو یو قتلی دو دو کل پک لستن قتل شو کل سج. نو سوال پیدا شو چی دا اجازت قتال تا خوڑیر لئے نقصان دے، معلونو تا نقصان رسی، بندیان پک آگی گی وینی توی گی، تا خوڑیر نقصان دے. نو اللہی بی انہم ظلمو، مظلومان دی کنا دی سر ظلم کے دیشی در دیر وخنا، بینم ظلمو دی سر ظلم کرشوی در دیر پخوانا، مکہ کے و سر ظلم کے دون و سو سر مدینہ کے ہم ظلم کئی او نی پریدی پپردیز ہے کہ کورا مظلوم دی پارا اللہ اجازت کئی کنا او استثناء کئی چلا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ور مظلوم تا ډیرو سیدونه اجازه ته ها، نو د قتال اجازه ته مو شو زیار لسکالا مکه کې ظلم نو بیا چې مدینه ترالو نو بیا دو کالا ظلم نو نبس اللہ اجازتو کنو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او بیشک اللہ ذیب مدد ماندی قدرت والا دیں، اللہ وعدہ کردی دا چیز وستاس مدد کوما، لیکن اللہ رب العزت پال آسان باندی دبندوی نی تویول نگواری پال آسان از کویلی و چمات دا دنیا روانول اس کار نده خماتا دا انسان وینتویول او دا عباده نرول دارا تدیر کر اللہ علیہ وسلم دا ما جوڑ کرده کنا لما خلقت بی دی حل تین اثبت کرده دا تدیر اگران اخکاری وقت چه ضرورت پیدا شی کنا مجبوری را شی بیا با خود اجازت کی گی نو خان نبی شکال اللہ دا دی پا مدد باندی خامقا قدرت والا دی دا ټول علتونه دي چې خلک وایي چې وګورو ته قتل خوړل وګوره بندیان قتلول دی په پلوي چې دا ګناه کبیره ده کنه په کبایرو کې دا شامل ده کنه ادا کوي ادا کوي زیبا اور بیا اعتراضونه کول چې ګورځان ته مسلمانان وایي او ویني ته وایي دی او بل الله بیا وایي الذين اخرجوا من ديارهم دا خلق دې چې اوشړل شو د خپل کورونو نه د څه جرم کړل چې دې ته نو اوشړل او د مکه نه او لاله مدینه ته من ديارهم بغیر حق بغیر د څه جرم نه ولیک یو بند داسې وګ چې کله اسے خلق وجنی ظلمنا کی مالونا لوٹ کی ولاگانے کی ڈاک مختلف لوٹ مار کی نو کاغذ کلی نو شاڑے نو اگر اسلام دا اصول سر برابر دا نور دا سے لیلوی جرمنا کی نو دیسے جرم کرو بغیر حق اس جرم نو ہاں ددی جرم دا الا ان یقولوا ربنا اللہ دی زگا جرم کرے دے خلقو پنیزبان دی چی دی اعلان کرے دے چی زمونگا رب اللہ دے ربنا اللہ زمونگا رب سخی سیب ندے زمونگا رب لیتوان ندے زمونگا رب لات منات ندے ربنا اللہ دا خبر اکڑے ادا پٹول بدو لگی دا گردہ پارچہ بدو لگی خوا کاغذان تا مسلمان وئی او بندو وقت درازی دا پاغبان دی ام بدو لگی زکا چی آغا د دین نه نه خبر چې دین څه ته وي ښا هغه د اسلام نه نه واقف چې اسلام څه ته وي ښا هغه اسلام دغه ته وي دغه چې د پلار نیکه نه وته څه پاتې شوي دي لوټا او مصالح دغه ته هغه اسلام وي ښا کاری کې ارسي کاری کې شرک کیږي نو مو پلار نیکه نه دا راغلي چې شرشکے بابا مدی بابا شیخ بابر بابا شیخ اولاد بابا اے اوگو رب اب اولاد پالائی کیا وہ پاگراور کی اگر تو اولاد بابا آوے خوا اولی اگر بنکی ناستا انا بسم لاستا ویدہ اولاد بابا دا او نو پلار نیکه دین خدا غینو اغي خو ته باباګان خولي اغي خو ته زیارتونه خولي اغي و ته تعویذونه او تارونه دا خولي تا او خبا قاعده جمعه ته جوړ کړی او ما بانک پکې ویلې شي امنځونه پکې کیږي امام پیش امام پکې یو مؤذن پکې انو می ولې خی ښا تو په دې نو می ولې خی جدا کوم جمعات ته دا ابو هريره جمعات فو دا هغه جوړ کړو نو دا ابو ذر غفاری جمعات فو دا غزل تر راغلی و راچې تا جمعات جوړ کړو دا ټول دروغ نه دي دا وی عثمان غنی جماعت ته وای دا نوم ولا بدل کا او عثمان غریب غنی مو ہے زکا چغه سوال نکاو اته جسار شینو تلاو تر ترکړی ځان تکی دی اشورو کې ها او مور او پلار تماشومان راو پاره دا یو دا کار دی چې مور او پلار د مجبورې دوی نه چې وګورئ پلانونو یې واغسته پولیس فکر کې را کماله چې زما نوم هم واخلي نور کې ولا هغوی پلانی نورالدین وایي نورالدین ای پلانی ماشومو لس روپے چند جماعت عثمان غریب جماعت لور کرا او اللہ دو الامور و پلار آغی غاقون چچی دا کم خیرات دی ادا پیسہ بیا پا جماعت کی لگی اب دی جماعت کی بیا منزونا کی گی اب لی گی بنو سو آئے دیر اگران زگا چ عثمان سره غنی وې نو هغه جماعت جوړ کړې او په خپل مال په خپل پیسو او ته سوال کوي په جماعت کې سوال حرام دی سوال کوي چې سوال کوي نو مطلب دې دی چې دا جماعت غریب دی نو خلکو پیسې راوړای چې جوړې کو جماعت غریب شوه دی عثمان غریب شوه دی دیتا عثمان غنی جماعت نویل غواری دیتا عثمان غریب جماعت نویل غواری نیر سرگی دا لیکن مسلمانان دیارا زور چاکی عقل نشتا دا طول دا خلق دی دا طولی دا تازی بی خبا کی گئی کنا دا دا خلق دی چه مونگو تا کلب دتیان وایو کلو تا مشرکان وایو کنا دا دغا خلق دی جا جماعت کی پاسی اعلانو کی نه مدرسه یو نه ایس نیو زان لا مدرسه کم زیده ابیا بداو دا سادر وغڑیو ایو پاکی پا کرسین آستو شاوالو یا رفو جماعت تا خلق دی دا پارا دی چی دا اللہ نسوالو کی او اللہ تا جڑا ہوکے فریادو کی شی اللہ تا منگتا معافی ہوکے منگتا بخن ہوکے عدیتی نا مارکیٹ جوڑ کرے دیکھا علیکہ دادا ہے مارکیٹ تے دادا ہے کی بازار دے دادا ہے کی دکان دے چتاو دل تا کی پیسو لرازے چی سوال کوئے نو لارشے مارکیٹو نشتے بازارو نشتے علتا سوال کوئے کنا یو تا لاسنی سے بل تا لاسنی سے دادا کا خلق دے و یو جماعت تراشی نزبرگان شی یا خدای تو اللہ یقولو ربنا اللہ دا خلق دے خواہ جدی پدی باندی بدگنی خواہ توحید نموت آخل کنا نو دیر بدگنی خواہ ځکه دی کې شرک موجود دی کنه دی خدای سره ډیر سیدونه شریکان کړی ښا اولیاء شریکان کړی خپل پیران شریکان کړی دی ورسره او خپل مشران او استادان او یې ټول شریکان کړی ځکه چې قران یو سو یا غیبل سو وي قران یو سو یا غیبل سو وي اللہ دا حق پرست و جرم خی پہر زمانہ کی خواہ چی بغیر اس جرم نو اللہ یقولو ربنا اللہ مگر دا بیوی چی رب زمونگا اللہ دے دا جرم دے نو خواہ نن چی سوک دا عقیدہ ساتی نن چی سوک دا توحید نم اخلی نو دینو رو انتا پوسو که کنا من گزارو نا دا منزونے چی گزار کرو من گزارون تپوسو کا ناغی بتا تو ہی چکم پل روانی ولی دل تمن نکی گی زورن باتا کئی خواہ دا نور سو جن دا کنی منگا ام بندیان یو دا نور ام بندیان دی خو فرق دا دی چی منگ دا آواز کردے چی وحده لا شریک لہو اللہ سره شریک نشته ایسو او دا پا دی بدل لگی چه ولی دا جاندی چی پی ولاری دی تراشا وی چه عبداللہ شاہ غازی تا دی بوزا خضا والا بوزا ما والا سلا بوزی دا گمبتون چی پی جوڑ شوی دی او دا گو رخا نور شرک ستا وی یو سره دا عقیده ساتي چې دا سي زیارت لتل د ثواب ده. نو شرک بیا دنیا کې نشتا، هر شي ثواب ثواب ده ښا چې زیارت لتل او داغه سوال کول او هغه تسجده لګول او داغه کاني پزان وهل او پنیت برکت باندې چې دا شرک نه ده نور به څنګه شرک یې اگر بیت اللہ غر سے غطا روڑو دا عبداللہ شاہ غازی پا دے خیٹا کے دے اومانڈل کا نا ننور و شرک سنگئی لگا. اس حکمت ذکر کئی اقا چدا قتال اللہ ولی نازل کو نو دے بقرہ کی امویلیو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اول سپاره چه خلاصه ده آخری اللہ وی که ده جهاد و قتال می ننازل ولی نزمکا با خراب شیوا زمکا با ده جون ده زندگه نووتی وا زمکا با ده رهائش نووتی وا نوصل تا خلقوی چه سنگا باوتی وا سنگا پاسی ده شیوا نو اغیر دل تا بیانو کخا چه زمکا بسا باده ده د دین په مرکزونو په جمعاتونو په عبادت خانو په منارو چې الله نوم پکې اوچت ویل شي په دې عبادت بس او که قتال نه کنه نزا په دنیا کې ونوي نه په جمعاتې نو مدرسې نو منارې ښا مندرونه وي او درگاهونه وي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچر نوې دفع کول د الله خلق لران خدا سي بعضي کافران په بعضو مسلمانانو چې هغه قتال کدا الله نوې نازل کړي او د دې امر نوې کړي او د دې اجازه ته نوې کړي لهدمت صوامع نو روان کړي شي بو نړول شي بو سوامعو عبادت خانی د پادریانو عیسایانو کې یو عام خلقی یو داغی اغا خاص پادریان اغی دا پار اغی مستقل زیو نا جوڑ کری اغی تا بل سوک ندی اغی تا سومعوی سومع دا راہب نا سوامع داغی جمع دا دا پادریانو او دا راہبانو اگر عبادت خانی با نڑی دلی وی و بیان او عبادت خانی دا عامو عیسایانو گرجا گرجا چی پاگی که دے اتوار پرد را جمع کی گی او عبادت کی ناگی طبیع وی دا دوارا دا عیسایانو دی خوا قصوامی داگی دا پادریانو دا راہبانو دی او بیع داگی دا عام خلق دی و صلواتن او جماعتنا دی یهودیانو و مساجدو او جماعتنا دی مسلمانانو دا پا یا وقت که طول سیو خوا طول دا حقو گره خوا دا رستو با که بیا بسات جوڑ شو یدکرو فی اسم اللہ کسیرا چه ذکر که دیشی پا دی زیونو که دا اللہ دا نم دیر دیر کثیرن معنا سو په وحدانیت سره چنوم د الله په وحدانیت سره شیندا ذکر کثیر شو کثیرن ولئن سرن الله ومن ينصر او خامخه وا ذکر د الله چې الله به مدد کوي د هغه چا چې هغه مدد کوي د الله الله ساجت مدد نه ينصر دینه چې د الله دین امداد کوي نو الله وی د دین امداد زما امداد دی کنه ما ځکه ځان نوم واغستو چې الله وی زما د دین امداد زما امداد دی خو زما حاجت نشته ان الله لقوی عزیز نو سوال پیدا شته چې الله جدا ملکونه تباه کړی دا غټ غټ عادیان سمودیان نولی دینشی تباکولی دا موجوده کنی دیر زیاد پالوان و مضبوط تی ادا دیر طاقت من دی سپر اللہو اینا ما تاڑو سکار نده او دا پیس تاسو مرتبی اوچتو ما خوا تاسو مرتبی پی اوچتو ما ان اللہ لقویون بیشک اللہ دیر زور و طاقت والا دی عزیز او غالب دے پارچا باندے لیکن دا دائرہ ددا چتا سبان دے امتحان کئی نسوک با شہیدان شی اسوک با غازیان شی ادوانا دیر بہتری مرتبی دیخا اللہ احد الحسنین چی مومنان دا پارخو پارا غالا کی خیر دیخا که جو اندی پاتی شو نو غازیان شو او کمرو شو نو شهیدان شو اللہ وی دید پارمی جی قتال نازل کو ستاسو پلاسی اواجنما دیر می پخ پلک قتل کرو حلاک کرو دی ستاسو پلاس واجنما لینا للہ لحوم و آچرن رسی اللہ تا وخد دی ساروم ولا دماء و هاو نوین دی سارو ولیکن ینالو التقوی منکم لیکن رسی اللہ تا اخلاص تاسو توحید تاسو چی تاسو بیچار راکا گیا اوہ چی بسم اللہ اللہ اکبر نو اگر لڑو رسی تا الیہی اسعدو کلم الطیب کلمی خیجی خوا کذالک سخرا لکم اللہ وی سنجی میں تاسو تا حکم کرے دیں ندغه سمې تابې کړي دا غټ جانور ستاسو لپاره لتکبر الله علی ما هداکم چې دا الله لوی ښکارا کوي خلقو ته ولي مشرکان به د خپل الهه لوی کار کولا چې خوان به لالول نو د لات او منات نوم به پیغستو نو تاسو دا غی رد کوي کنه دا ځکه د هر عبادت نډیر اهم دی چدی کوم توحید دی هم پکې رد د شرک دی ښا چې لوی بیان کړي د الله په طریقه چې تاسو ته هدایت کړی دی او بشیر المحسنین او زیر ورکا خوشخبری ورکا داسې موحدین او ته د څه خبرې د دې ان الله یدافع عن الذین آمنوا چې بشک الله بالری کوي د پکې یا پدې اعمال سرا پدی صدقات سرا پدی قربانو سرا او یا پا قتال فی سبیل اللہ سرا دوالا دفاع دا پارا دیخوا دفا کئی با بلاغانی مصیبتنا دا اکساننا چیمان را وڑ دے بیشک اللہ محبت نکی دہر یو خیانتگر او ناشکر سرا شیغن دا اللہ لوئی بیانی ناشکر دی او ناغ دا اللہ پنم باند قربانے کی غوی نا دیتا ساجت سوئی خان نا کوئی ظلم دی چپی عورت باند دمرا ساروی لال شی ویدا ظلم نا دی ناغ دا اللہ حکم دی او کفورا تا کفوری کنا خان دکا بخپلی وی چیرا کچر ایغا گرد نوی راغلی نوز بخل قفل زامن لالولو تاسو خو به خامخا لالو لیخا تاسو خو د ذبح لایق یې د خدای نه شکر یې کنه نو بدی شکر نو باسي چې الله ستا په ځای باندې ساروی قبول کو کفورا اذنا للذین یقاتلون اجازه تو کړې شو هغه کسان ته چې هغه سره جنگ کیږي هغه چا سره جنگ نه کوي منهم ظلمو د دې وجه نه اجازه ټکړې شو چې دې سره ظلم کولې شي ډېر زمانہ ان الله على نصرهم لقدير بشک الله د دې په مدد باندې قدرت والي الذين اخرجوا من ديارهم دا هغه مؤمنان او مسلمانان او مظلومان دي چې وشړل شو د خپل کورونو نه بغیر حق اس جرم نه وکړي چاته ترخه خبرم نو وکړي او جرم دا الا یقول ربنا الله مگر وی به چې رب زمونږ الله دې دا ډېر لوی جرم مشرکان په ملک کې مشرکان په زمکه مشرکان په کلی کې وسوم دا لوی جرم ده او البته توحید نو وانخل کنینو بیا به دوالو غل معلومیږي ها ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کشر نوی وهل د الله خلق لرا خو په خپل قهر نه بعضی په بعض باندې چې وی ته قتال ویل شي کلا ځان نازل ولې کنه له ذمت سوامع نلول شي بو هغه عبادت خانی د راهبانو وبیان عبادت خانی د عام عیسایانو وصلوات عبادت خانی د یهودیانو ومساجد او جماعتونه د مسلمانانو د اسلام خدا کا مرکز نه دینو عذاب نو په دنیا کې ښه نو چې ځان یې دنیا کې نو هغه دنیا روانې کو ځانې هغه روانې و چې الله نوم پکې نشي اوسته هغه دنیا ته عجت څه دی یذکرو فی اسم الله کثیرا دا زوینه ځکه الله بچ کړل او پرې خودل چې غستل شي په دې کې نوم د الله ډېر ډېر په توحید سره ولینصرن الله من ینصر خامخا او الله به امداد کوي خدا هغه چا چې امداد کوي د الله د دین دا شرط څه سره ځکه ډېر خلق دی هغې اسې نوم اخلي چې مونږ جهاد کوو جهاد کوو خو هغې د دین امداد نه کوي ولې هغې په خپله غیر الله ته اوازونه کوي هغې تعویذونه ورته پراتي نو یې دا جهاد څه نه کوي پته ولګی چې دا د الله د دین امداد نه کوي کنه نو ځکه د جهاد کې هغه ثمرات نشته چې هغه نعمت راوړي یا کافران قیدیان کی لکه دا سم جهاد دی چې نه بکې قیدیان شته نه بکې غنیمتونه شته دا چا ولیدو دا وجه دا ده چې مین سروح نشته که نهخه د دین امداد کم دی خپله لوی ده خپله مشري ده او خپل د دنیا هغه زړې دشمنۍ دي چې ورې مثبتې نه بدلې اخلو ښه ډېر خلق د دې دپاره زموکه تی قبضه کوي ان الله لقوی عزیز بیشک الله په خپل ډیر قوت والا دی او په خپل هلاکول شي زکه چې غالب دی په هر چا باندې لیکن د حکمت ته چې تاسو باندې امتحان کوي وای تخذ منکم شهدا سوره ال عمران کې ذکر شیو تاسو نه شهیدان برتي کوي په جنگ کې او تاسو کې مجاهدین پیدا کړي نو دا خاصه نه کیږي به د قتال نه ها د نزول حکمتونه بیان کړو چې الله اجازه ټولې ورکړه او دینه د دې حکمتونو د واجب نه ها